إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ويقول الله سبحانه وتعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ويقول الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويقول جل وعلا يدخل من يشاء في رحمته أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى أوكا وازنا كبينيشا كتك كتاب شاكي كو جامبو لكم مونغوزا أو كبوتيا كومجا لكو كتك ميكونو يا الله سبحانه وتعالى كبيوتي أتك يونغوزو كتك نجيا حقي katika njia iliyonyooka ajue ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili aliweka wazi katika kitabu chake kwa kusema من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم يلي أنا يمتاك الله سبحانه وتعالى وحكم ذاك نود لفواك هجعليك ونكتك والي وليبتيا نيلي أنا يمتاك الله سبحانه وتعالى هم جعليك ونمن يكفوات جي إلي ينوكا الله سبحانه وتعالى أيلزتين كتك كتاب شاك يهدي الله لنوره من يشاء اللهم انغوز كتك نور ياك يلي أنا يمتك يا سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته هم انجيز أنا يمتك يا سبحانه وتعالى كتك رحمة ذاك بل واتوا بيبوني واتكبوا انجيا بيبوني katika maneno mazuri watakayokuwa wakiyasema waqalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wakamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwaongoza mpaka wakafikia kuwa katika watu wa peponi na kukiri kuwa lau kama Allah subhanahu wa ta'ala asingeliwaongoza basi wangalikuwa ni katika watu wa motoni wal'iyadhu billah wa fil hadithi al-qudsi يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم دال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم رواه الإمام مسلم. الله سبحانه وتعالى وأنبياء وجواك أين وجوانك nyote ni wenye kupotea isipokuwa wale nitakaoongoza mimi, basi niombeni mimi uongofu na mimi nitawaongoza. Hidaya ni fadhila na neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna yeyote anayeweza kujivuna kuwa kwa uwerevu wake ameipata hidaya, bali yote yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, waliogopa nyoyo zao zisije zikapotoshwa baada ya kuona uongofu. Na ndiyo maana katika dua ya wale waliokuwa na akili aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala, وما يذكر إلا أولو الألباب, كتك دعاء وسيما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومواب الله سبحانه وتعالى أسيجي أكبتوشا نيوزاو بعد يكوى مرونغوزا وسبب وابك تكهول مانغو walioishi katika hidaya, na kwa sababu ya madhambi yao wao wenyewe ikawa ni sababu ya kupotoshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum, hakuna yote anayeweza kuaminisha kubakia katika hidaya. Kilichobaki ni mja muombe thabata Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, katika dua yake aliyokuwa akiomba, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani, rawahu al-Imam Muslim wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhafu ala nafsihi min az-zayg faman nahnu. Huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajiogopea nafsi yake, na ni mbora wa viumbe, ni mtume wa Allah, bali mbora wa mitume wa Allah alaihi salatu wassalam. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani, ajilinda na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokamana na upotofu. Ikiwa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mimbabi aula wale waliokuwa duni na chini kabisa wamuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala awape thabat ili wabakie katika uongofu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, كاريبوني تتنجليو أنا موزم تكوف ورمضان na wengi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala biidhnihi al-karim. Tukumbushana, tusikatane tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu li'ibadihi qul ya 'ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنبياء وجوانب mumetupa mipaka katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala husamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, maadamu mje atarejea kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi abashirie kwa maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kuna mtindo wa baadhi ya watu kuwafanyia istihzaa na kejeli wale wanaorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani. Yataka tufahamu ndugu zanguni, huenda ikawa mwezi wa Ramadhani ni sababu ya ule mje kurudi kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja wetu atakikana ajiogopea nafsi yake suru khatima, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameliweka wazi, inna rajula la ya'malu bi'amali ahli aljanna, aweza kuwa mtu afanye amali ya watu wa peponi, kusibakie baina yao na kuingia peponi isipokuwa dhiraa. Fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha, akafanya amali ya watu wa motoni na kuingia motoni, wal'iyadhu billah. Faman alladhi yuzakki nafsah, ni nani yule anayeweza kuitakasa nafsi yake kuwa atakufia katika hidayah? Ibadallah, hata tuwadharau ndugu zetu wanaotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala hufurahia toba ya mja wake, sisi ni nani kuwakatisha tamaa? Wallahi yasikitisha, mpaka baadhi ya watu wanaonasibishwa na dawa na uimamu katika misikiti hufanyi istihzaa. Na tushawasikia baadhi yao wakisema, waonyesheni hawa mahali pa kutawadha pia hawapajui. Ibadallah, Jundub radhiyallahu anhu yarwi ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu hadathahu qal qala rajulun wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, faqala Allahu ta'ala man dha alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak, rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam aelaza kuhusu bwana mmoja aliyejivuna na amali yake mpaka akamwapia Allah na kusema, wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, wallahi Allah hamsamehe mtu fulani. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, man dha alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan, ni nani anayeniapia mimi kuwa siwezi kumsamehe mtu fulani? Fa inni qad ghafartu li fulan, mimi nishamsamehe huyo fulani. Wa ahbattu 'amalak, na wewe unajiona na amali zako nimezipondoa na kuziharibu, sizikubali amali zako. Ibadallah, hidayah iko katika mikono ya Allah. Ukimwona ndugu yako ameelekea, mkaribishe, mshike mkono kuwa karibu naye. Huenda madrasa ya Ramadhani ikawaokoa wengi katika Waislamu. Wa kam min an-nas ihtadau fi shahri Ramadhan, ni wangapi katika watu walioongoka katika mwezi wa Ramadhani? Ibadallah, Allahu subhanahu wa ta'ala afurahia tauba ya waja wake, na ni juu yetu kufurahia tukiwaona ndugu zetu wamerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwabashiria khairi na kujaribu kuwa karibu nao. Huenda ikiisha Ramadhani wakabakia katika khairi. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akataja kuwa inapoingia mwezi wa Ramadhani, nada munadin, hunadi yule mwenye kunadi, ya baghi alkhairi, ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir, ewe unayetaka kheri kabisa katika shari yako. Na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ibadallah, Allah, Allah, hakuna yote atakayeingia peponi kwa amali yake, bali ni kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Usijione na amali yako. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innahu lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna, hakika hakuna yote ambaye amali zake zitamuingiza peponi. Qalu wala anta ya Rasulullah, masahaba wakamwambia hata wewe ya Rasulullah. Qala la wala ana hatta yataghammadani Allahu birahmatin wa fadl. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia masahaba, hata mimi amali yangu haitaniingiza peponi isipokuwa atakaponifunika Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rehema zake. Ikiwa huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi ni nani kuwadharau watu kuwa hawawezi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, au tukaanza kuwazungumza vibaya na kuwakejeli kwa sababu wamerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhan? Bali juu yetu tuwaombee Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zetu wawape thabati, wabakie katika hidaya, waendelee kuwa katika hidaya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.